Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İbret aldın mı programımızdan? Hepinize gönül dolusu selamlar sunuyoruz. Hepinizi selamla, saygıyla efendim karşılıyoruz. Kıymetli dostlar, Hazreti Nuh'un kıssasına şimdi ve burada muhatap olabilmek adına birkaç programdır huzurlarınıza geliyoruz. Birkaç programdır özellikle bu meselenin izini sürüyoruz. Efendim, bugün de kaldığımız nokta itibariyle devam edeceğiz. Ki en son programımızda bilhassa Nuh suresinin efendim 20. 21. ayetinden sonrasına yoğunlaşmıştık. Yani Hazreti Nuh'un o yoğun çabası, gece gündüz tebliğ etmesi, tebliğinde, davetinde bütün unsurları sonuna kadar kullanması, üzerine düşen vazifesini her yönüyle sebeplerin her türüne başvurmak suretiyle yerine getirmesi neticesinde söyledikleri vardı, geldiği bir nokta vardı. Onu sizlere arz etmiştim. Yani öğütlerinin, nasihatlerinin, tebliğinin karşılıksız kalması sonucunda Nuh Rabbim dedi, doğrusu bunlar bana karşılık geldiler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını artırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular diye devam eden kısma konuşmuştuk. Fakat son 3 ayette özellikle bir mesele var. Bugünkü tabirle problematik. Bu mesele bir peygamberin beddua edecek düzeye gelip gelmediği meselesidir. Yani kavminin tebliğine karşılık vermemesi, çabalarını nankörlükle karşılaması, efendim o anlattıkça ondan firar etmeleri, onu bıktırmaları ve bezdirmeleri, o raddeye gelebilir ki bu beddua diye yorumlanabilecek bir süreci acaba doğurur mu, doğurmaz mı? Çünkü o üç ayete baktığımızda doğrudan doğruya beddua gibi anlaşılan hususlar var. Ama acaba böyle alma, böyle ele almak, ulul azm bir peygamberi yorumlamada, peygamberlik telakkisine uygun düşer mi, düşmez mi? Bunları da elbette konuşacağız, gündeme getireceğiz. Efendim, Nuh Rabbim dedi. En nihayetinde yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Hiç kimseyi bırakma. Efendim diğeri, çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Yalnız ahlaksız nankör insanlar doğururlar, yetiştirirler. Rabbim beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helakini artır. Düz meal bunu söylüyor. Meallerin çoğunda da bu şekilde görüyoruz, muhatap oluyoruz. Acaba nasıl düşünebiliriz? İtikadi esaslara da uygun bir vaziyette nasıl ele alabiliriz? Nasıl yorumlayabiliriz? Bunu tabii Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla istişare edeceğiz. Ona müracaat edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sıhhat ve afiyettesiniz. Çok şükür inşallah. Elhamdülillah. Siz? Hamdolsun hocam. Çok teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Şimdi ben dilimin döndüğünce meseleyi anlattığımı, yani ve bugünkü konumuzun da ipuçlarını verdiğimi düşünüyorum. Evet. Bu anlattıklarım çerçevesinde düşünürsek Hazreti Nuh ne yaptı? Ne yaptı? Ne demeye geliyor bu söylenenler, buradaki ifadeler? Evet. Şimdi evet. Burada bugünkü programda aslında bu Nuh suresinin son 3 ayetini doğru anlamaya çalışacağız. Böyle bir meal mantığıyla okuduğunuz zaman, işte düz mantıkla karşınıza çıkan şu: bir peygamber, üstelik vahyin en önemli ilkelerini kendi tebliğ dünyasında şekillendiren ve belki hayatın her alanına dair pek çok sunumlarla tebliğ faaliyetini yürüten, dinin her değerini, her zerresini çok iyi bildiğini anladığımız ve bunu hayatında uyguladığını gördüğümüz Hazreti Nuh, tebliğinin fayda vermediğini görünce çok enteresan bir şekilde 3 cümle ile Allah'a kavmiyle ilgili olumsuz bir niyazda bulunuyor. Beddua ediyor, yani bunun Türkçesi bu. Bir peygamber beddua eder mi? Evet. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz. Peygamberler tarihinden öğrendiğimiz şudur ki her peygamberin yaşadığı dönem itibariyle çevresindeki insanlara yönelik hitabı iki türlü şekillenir. Bunlardan biri o ahali ya daveti icabet olur ya da davet ya ümmeti icabet olur ya da ümmeti davet olur. Eyvallah. Yani ya çağrısına insanlar uymuş olurlar dolayısıyla mümin olurlar ya da mümin olacağı varsayılan insanlara tebliğ faaliyeti devam eder. Onların inanması noktasında ilkeler kendilerine hatırlatılır. Sonuç alınır ya da alınmaz ama bu davet devam eder. Şimdi bu ümmeti davet Hazreti Nuh'un hayatında da öyle yani. Ümmeti icabetler var, icabet edenler var, gemiye bindiler. Tabii. Bir de ümmeti davet kısmı var. Nasıl oluyor da bir peygamber davet etmeye devam ettiği insanlar için hadi davetine icabet etmemiş olsalar bile hani belki yarın davet etkin olacaktır, belki yarın sonuç verecektir. Neticede ileriye dönük Allah-u Teala'nın bilgisiyle alakalı konulardır bunlar. Ve hayatın şu andan sonrası neticede gayiptir ve gaybı da sadece Allah-u Teala bilir. Biz Kur'an-ı Kerim'den çok iyi biliyoruz ki Hazreti Peygamber bile kendi yanına gelen o görme engelli sahabiye yönelmeyip Mekke'nin hatırlı adamlarına tebliğe devam edince Rabbimiz onu uyarıyor. Diyor ki وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ اَوْ يَزَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الزِّكْرَى Yani sen nereden biliyorsun? Belki o ama kişi öğüt alacak. Öğüt kendisine yarar sağlayacak. اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَى Kendini müstani gören adama gelince فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّى Ondan yana tavır koyuyorsun. وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكَّ Hem onun arınmak istemeyişinden sen sorumlu değilsin ki arınmıyorsa arınmasın. Burada peygamberimizin muhatapların tebliğe olumlu ya da olumsuz cevap verme noktasında nasıl bir tutum sergileyeceklerini bilemediği, bilemeyeceği vurgulanıyor. Ve ma yudrike teknik ifadesi bunu verir bize, bunu öğretir. Şimdi elbette Hazreti Nuh'un da bunu biliyor olması lazım. Mevcut muhatapların içinden kim nasıl davranacak görülen kısmıyla hareket edebilir, karar verebilir ama Hazreti Peygamber'in hayatında mesela tebliğ için gittiği Tebük'ten, Taif'ten, o yöre beldelerden olumsuz cevaplar aldığı zamanlar taşlandığı zamanlar. İşte Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun demiştir. Ya Rabbi kavmime hidayet et, onlar gerçeği bilmiyorlar. Böyle olmasına rağmen peygamberler hayatından biz böyle şeyler biliyoruz. Buradaysa Hazreti Nuh çok daha önce yaşayan bir peygamber olarak duasının konusunu şöyle şekillendirmiş. Ve kâle Nuhun, Nuh dedi ki Rabbi, ey Rabbim, la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. Ya Rabbi, bu kafirlerden yeryüzünde bir deyyar olsun bırakma. Deyyar, dar kelimesi. Evin ahalisi yani, evde sakin olan insan demek yani. Demek istiyor ki, hiçbir kafiri bırakma. Bir ferdini olsun bırakma. Evet. Bir tane debelenen adam bırakma demeye getiriyor. Şimdi burada tabii sorgulanacak bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi, diyor ki Hazreti Nuh, yeryüzünde bu kafirlerden bırakma. Yeryüzünde deyince bu acaba bütün yeryüzü mü? Yani Hazreti Nuh'un bu bedduasının konusu olan adamlar o gün yaşayan ve yeryüzünün başka taraflarında hayatını devam ettiren herkes mi? Yoksa Hazreti Nuh'un tebliğinin muhatabı olan kendi kavmi mi? Yani el cevap ben İkincisinin doğru olduğuna kaneyim. Tebliğine tabii doğrudan muhatap olan kendi kavmi olduğunu düşünüyorum. Bunu böyle söyleyince de tabii otomatik olarak bu defa Nuh tufanının genel değil, cihan şümül değil, yöresel olduğunu da kabul ettiğim böylece kendiliğinde otomatik olarak ortaya çıkıyor. Bu kaziyeden bu sonuç çıkıyor. Evet, yani diğerini kabul edenler de neticede çok yanlış şey kabul etmiş sayılmazlar. Çünkü genel algıya göre Hazreti Nuh, Hazreti Adem dönemine yakın yaşamıştır. Dolayısıyla o yakınlıkta belli ki kabul edenlerinin görüşüne göre düşünüyorum. Belli ki dünyanın başka taraflarında da aslında insan olmadığı kabul ediliyor. Onlar böyle bir silsileyle devam edince bu sonuç öyle bir kabule dönüşebiliyor. Bir şey demeyelim yani, öyle kabul ediyoruz öyle. Ama ben şahsen öyle düşünmüyorum. Çünkü Hazreti Adem ile Hazreti Nuh arasında zannedildiği gibi çok kısa değil, çok uzun zamanların geçmiş olduğunu ve yeryüzünün değişik bölgelerinde çok değişik insan topluluklarında bulunduğunu. Tabii. Bu topluluklardan bir tanesinin Hazreti Nuh'un kavmi olduğunu. Evet. Ve muhatap olarak da burada o kavmin söz konusu edildiğini, evet, tufanın da onların başına koptuğunu, aynen öyle, söylemiş oluyoruz. Öyle, öyle düşünüyoruz yani. Evet. Diğer düşünceye de sonuna kadar saygılı olduğumuzu da beyan etmiş olalım. Birinci mesele bu. İkinci mesele, şimdi burada minel kafirine diyor. El kafirin. Kafir kelimesinin başında bir elif-lam takısı var. Belirlik takısı var. Evet, biz artıkıl veya evet, marifelik edatı diyoruz. Evet. Elif-lam takısı var. Burada, burası çok önemli bizim için. Niye? Çünkü bütün kafirler eğer kastediliyor olursa, o zaman Hazreti Nuh'un belki de tebliğinden haberdar olmamış insanlar bile, neticede bir şeyi duymamış adam, bir şeyi kabul etmek durumunda değildir, reddetmek durumunda da değildir. Böylece dünyanın başka taraflarındaki inkarcı insanlar ya da durumdan haberdar olmayan insanların da helak edilmesinin istendiği varsayılabilir ki buna gerek olmadığını gerek düşünüyorum. Evet. Çünkü İsra suresinin 15. ayeti böyle düşünmemek durumunda olduğumuzu bize öğütlüyor. Orada Rabbimiz buyuruyor ki Es-Selbillah ve ma kunna muazzibine hatta neb'ase rasula. Biz bir peygamber görevlendirinceye kadar hiç kimseye azap etmeyiz. Öyleyse başka taraflardaki insanlardan söz edilmediğini mantık olarak çıkartabiliriz. Hazreti Nuh'un kavminin içindeki el kafir, yani belirli inkarcılardan, bir hakikati örtenlerden bahsedildiğini, aynen öyle, söylemiş oluyoruz. Aynen öyle düşünüyorum. Buradaki el kafirin kelimesinin 24. ayetteki ezzalimin kelimesini karşıladığını düşünüyorum. Evet. Bu ezzalimin kelimesinin de 22. ayetteki o çok büyük tuzakları kuran adamlar olduğunu düşünüyorum. Sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını artır. Arttır. Heh. Yani o ayeti önceki programda ifadeye gayret etmiştim. Bir peygamber kavminin dalaletinin artmasını da istemez. Evet. Çünkü neticede muhatabı onlardır. O onlardan ama nasıl, kavminin içindeki zalim ve kafirlerin durumları. Şimdi onlar projektör, onların üzerinde. Onlar mercek altında. Evet. Evet. Onların dalaletinin arttırılması isteğinin de geçen program söylemiştim. Enfal suresi 18. ayet, Yusuf suresi 52. ayet ve Fatır suresinin 10. ayeti bize buradaki şaşkınlığın aslında kurmuş oldukları tuzakların şaşırması manasında, tuzakların başarısız olmasıyla alakalı bir istek olduğunu, yoksa kavminin dalaletinin artması yönünde doğrudan böyle bir isteğin bir peygamberi sunum için çok doğru olmayacağını ifade etmiştik. Bu vesileyle o düşüncemizi bir daha tekrarlamış olduk. Kurduğu tuzakların geri tepmesi adına bir talep, evet, bir ifade. Evet. Yani zalimin, yani adamların kendilerinin kastedilmesi söz konusu olsaydı, yani velâ tezidi zalimine illa zulmen diyebilirdi yani. Zalimin zulmünü arttır. Yani neyle nitelendiriliyorsa o nitelendirilen şeyde daha ileri gelmeleri belki isteniyor olabilirdi. Akla o geliyor. Ama bu 24. ayette bu dalaletlerini arttır ifadesi, ama biz 22. ayette bunların yaptıkları tuzaklara gönderme yapıldığını biliyoruz. Hemen bir ayet peşinden geliyor bu istek. Anlaşılıyor ki burada sözü edilen duanın konusu adamların kendi şahsiyetleri değil, yaptıkları entrikalar. İşte Fahrettin Razi, Allah ona rahmet etsin, o bizi bu noktada önümüzü açıyor. Şahsen ben bunu ondan öğrendim. Diyor ki burada dalaletin artması konusu kurdukları tuzakların başarısızlığa uğraması isteğidir. Yoksa biz de insanların kendilerine düşman olmayız. Bizim insanların şahsiyetleriyle alakalı bir sorunumuz yok. Biz onların yanlışlarına düşman oluruz. Çünkü o adamların da her birinin yeniden tevbe etme ve bizim inandığımız doğrulara iman etme ihtimalleri daima vardır. Öyle olunca bizde kahır konusu onların davranışlarıdır, yoksa kendileri değildir. Burada da zalimlerin dalaletinin artmasından kasıt, kurdukları tuzakların başarıya uğramaması, başarıya ulaşmaması noktasında bir taleptir. Akamete uğraması. Akamete uğraması. Ve mekru ulaike hüve yebur diyor işte Fatır Suresi 10. ayette. Bu adamların kurduğu tuzakların hepsi yeburdur. Yani boşa gider. Hatta Enfal Suresi 18. ayette Ennallâhe mühînü keydil kafirin. Allah kafirlerin tuzaklarını boşa çıkartıcıdır diyor. Yusuf Suresi 52. ayette Züleyha'nın sözü de Ennallâhe lâ yehdi keydel hainîn. Allah hainlerin tuzağını başarıya ulaştırmaz diyor. Şimdi bu o üç ayeti birlikte düşündüğümüz zaman, burada da 24 ve 26. ayetleri beraber düşündüğümüz zaman Hazreti Nuh'un isteğinin aslında kurulan tuzakların başarıya ulaşmaması ile ilişkili olduğunu anlıyoruz. Evet. Bu bir Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri metodunun bizi ulaştırdığı bir nokta. Neticedir. Şimdi evet. Bunu gelelim 26, 27, 28'e tatbik etmeye. Evet. Aynı mantığı. Aynı mantığı. Şimdi diyor ki burada Hazreti Nuh ikinci beddua cümlesi. La teder alel ardı minel kafirine deyyara. Arzda, etrafımızda bu kafirlerden, bu kafirlerden ama hiçbir şahıs, fert geriye bırakma. Şimdi bu istek acaba kafirlerin helak edilmesi, onların kafirliklerinin daha da artıp daha çok, daha tehlikeli, daha korkunç bir azabı hak etmemeleri anlamında mı düşüneceğiz biz bunu? Yani Hazreti Nuh bir peygamber olarak bunlar bu halleriyle zaten batıp gidiyorlar. Hani daha korkunç bir azabı hak etmeden, yani bu halleriyle hiç olmazsa ne akıbetleri varsa onu görsünler. Böyle bir dürtüyle söylenmiş olma ihtimali olabilir. Yahut da bu kafirlerin müminler üzerinde, o günün inananları üzerinde bir baskı kurmaları, inananları inanmalarından vazgeçirmeleri, inanmamış ama inanmak üzere olanların da engellenmemesi maksadına yönelik bir talep olabilir. Yani adam inkara şartlanmış bir adam. Şimdi bu inkar daha ileri düzeylerde bir inkara dönüşürse inkarcının aleyhinedir. Bu inkarcı inananlar üzerinde etkin olmaya gayret ederse inananları kaybetme noktasında çok kötü bir eylemdir. Yahut da inanacak olanlar üzerinde bir baskı uyguluyorlarsa inanacak adamın inanmaması artık söz konusu olabilir ki buradan hareketle belli insanların artık helak edilmesini istiyor. Evet. Herkes değil. Herkes değil. Baştaki Elif Lam bizi belli bir kesime yönlendirme noktasında önemli bir ipucu veriyor. Ama böyle bir isteğin vaki olduğunu kabul ediyoruz. Evet, ediyoruz. Belirli kafirlerin, o anlattığımız vasıflarını ortaya koyduğumuz kendi kavminden, evet, kafirlerin ortadan kaldırılması, yok edilmesi ya da yeryüzünde bırakılmaması adına bir bedduanın olduğunu kabul ediyoruz. Ediyoruz. Evet. Neticede bu başka çıkar yolu yok. Ama şimdi bu 28, 27. ayet bunun gerekçesini veriyor Hazreti Nuh ağzından. Bunu gerekçelendiriyor. 27'de. Evet. 27'de. Ve fakat Şimdi mesela elinizdeki mealden tercümesini bir okuyun bakalım. Okuyorum. Çünkü nasıl? Sen onları bırakırsan evet. Kullarını saptırırlar. Tamam. Sadece ahlaksız, nankör insanlar doğururlar, yetiştirirler. Diyor. Nankör doğururlar. Tabii diğerleri yorum kısmına girmiş. Şimdi bakın. Burada da yani sanki geleceğe yönelik daha önceden bir ön kestirme ya da geleceği neredeyse belirleyici bir tavır varmış gibi gözüküyor. Bu tercümeden bu anlaşılıyor. Ama gelecekteki o çocuklarının ne olacağını bilmek de çok tabii. Aslında mümkün değil. Değil. Gayba yani, ilişkin bir şey bu. Bir önemli bir sıkıntı olduğunu bir düşünüyorum. Sıkıntı var onun orada. için Evet. Meali yeniden hatırlayalım istedim. Şimdi Yusuf Bey, inneke intederum. Hazreti Nuh diyor ki, ya Rabbi sen bu adamları bırakırsan, bunları ama. Belli adamlar. Şimdi buradan kopmayacağız. Buradan kopmayacağız ki ayetin sonundaki facir ve keffar ifadelerinin neyi ya da kimi karşıladığını doğru anlayalım. Şimdi onları ifadesini unutursanız, bu defa işte bir adamın doğacak çocuğunun facir ve kafir olacağı önceden biliniyor ya da belirleniyor. Fikrine kapılırsınız. Bu da çok feci sonuçlar doğurur. Yani bir sürü ayet böylece artık anlaşılmaz olur. Yani karman çorman olur bu iş. Evet. Tamam. Şimdi ben buradan bir eğitim neticesi çıkarma noktasında şöyle bir algıya sahibim. Bir defa bize şunu öğretiyor bu 27. ayet. Siz bir şey birine bir şey isteyecekseniz, birinden bir şey isteyecekseniz ya da birine cevap verecekseniz, tıpkı Hud suresinde o ayetleri ifade ederken söyleyeceğim, gerekçe sunarak muhatabı bilgilendirme metodunu öğretiyor bize. Ya Rabbi bu kafirleri bırakma. Niye? Şimdi gerekçe söylüyor. Çünkü yani adamın sadece inanç dünyasını, inanç duygusunu merkeze alıp da ona beddua etmiyor. Diyor ki ya Rabbi ben Hazreti Nuh anladığını söylüyor. Diyor ki ya Rabbi sen şimdi bu adamları bırakırsan intederhum inneke intederhum sen bunları bırakırsan yudillu ibadeke. Belli görüyoruz artık. Bu adamlar senin has kullarını ya da iyi kullarını saptırıyorlar. Ve bunu saptırmaya devam edecekler. Burada gerekçe ortaya koyarak niçin helak istediğini söylüyor. Kendi üzerinden değil. Yani kendisine bir zarar verdiklerini dile getirerek söylemiyor. Hatta biraz esnek baktığımız zaman bizatihi kafirlerin kendi aleyhlerine ve diğer insanların doğru inanmalarını engellemek durumunda oldukları için zulme devam etmelerini gerekçenin konusu yapıyor. Yani sen bu adamları bırakırsan bunlar kullarını saptıracaklar. Saptırıyorlar. Saptıracaklar diye geleceğe matuf bir mana vermeyelim. Yudillu ibadeke şu anda yani senin kullarını saptırıyorlar. Saptırıyor bu adamlar. Ve la yelidu illa faciran keffara. Ve bu adamlar sadece ve sadece facir doğuruyorlar. Doğururlar mı yoksa doğuruyorlar mı? La muzari bir kalıbın başında ma edatı olursa tamam. Hali ifade eder. La edatı olursa istikbali, geleceği ifade eder. Yani genel kural budur. Tabi bunun istisnaları vardır ama zararı yok. Biz burada o kuralı çalıştırabiliriz. Tamam. Buradaki ifade onlar facir kafir doğururlar. Şimdi biz Hazreti Nuh gibi bir peygamberin henüz doğmamış çocukları kafir ve facir diye suçlamış olacaklarına ihtimal veremeyiz. Evet, biz böyle bunu meleklerin Hazreti Adem'le onun halife görevlendirilmesiyle ilgili Bakara 30. ayeti yorumlarken de söylemiştik. Demiştik ki bir insan peygamber de olsa hiç fark etmez, gaybı bilemez. Tabii. Geleceği bilemez, bunun imkanı ihtimali yoktur. Allah bildirirse bilir, Allah bildirmezse bilemez. Peygamber bile olsa insanlar söyledik, hatta melekler dahi gaybı bilemezler. Şimdi bu genel kuralı Hazreti Nuh'un dışında işletmek durumunda değiliz. Bu kurala Hazreti Nuh da tabidir. O da bilemez gaybı. bu adamların çocuklarının neticede kötü, facir ve kafir doğacaklarını o da bilemez. Bir de şöyle bir şey var biliyorsunuz, fıkıh usulü de olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. İhtimal üzerine hüküm bina edilmez. Elbette. Yani ileride diyelim benim bir arkadaşım katil olabilir. Ben şimdi onu öldüreyim. Böyle yok, bir saçma bir mantık olmaz. Olmaz. Aynen bunun gibi bunlar kafir ve facir doğururlar. Öyleyse bunları helak et. Yani geleceğe matuf, mümkün, muhayyel bir şey üzerine bir hüküm bina etmek doğru olmaz. Olmaz. Bu hele bir peygamberin mantığında hiç söz konusu hiç değil. Hiç söz konusu olmaz. Bu son ümmet olarak, İslam ümmeti, Hazreti Peygamber'in ümmeti olarak biz, Hazreti Peygamber'in bu noktada çocuklarla alakalı bize öğrettiği çok net bir kadıyeyi biliyoruz yani. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, küllü mevludin yûledu alel fıtrati veya başka varyantlarında ala fıtratil İslami. Yani her doğan çocuk fıtrat üzere, yani İslam fıtratı üzere doğar. Sümme ebevâhu yuhevvidânihi ev yunassıranihi ev yumeccisânihi. Sonra ana babası onu ya Yahudi, Yahudi yapar, ya Nasrani yapar veya Mecusi yapar vesaire. Sonra başka etkileşimler çocuğun rotasında oynamalar meydana getirebilir. Ama Müslüman yapar, yok. Yok, gerek yok çünkü o zaten öyle doğuyor yani. Tabii. Çünkü nefsin müsevvisi Allah'tır. Onu tabii, tesviye eden Allah'tır. Tabii. Onun içerisine tabii, fıtrata ilhamını fücur ve takva olarak yerleştiren Allah-u Teala'dır. Ve hidayetin kaynağı Allah'tır. Allah'tır. Ancak insan ancak tahripte etkin. Evet, o ilahi program üzerinde farklı eylemler meydana getirerek program üzerinde oynar ve sapar yani. Aynen öyle. Onun için biz davet ilkelerimizde bize gelin, mezhebe gelin, tarikata gelin, cemaate gelin demeyiz. Biz sadece fıtratınıza gelin, kendinize gelin deriz yani. Kendine gelirsen zaten sorun hal oluyor demektir. Evet. Şimdi Hazreti Peygamber'den biz bunu öğreniyoruz. Çocuklar fıtrat üzere, İslam fıtrat üzere doğarlar. Bunu Hazreti Nuh'un bilmemesi mümkün değil. Öyleyse burada başka bir şey kastediliyor olması lazım. Nedir? Nedir hocam? Elmalılı'dan bu bilgiyi aldığımızı hemen itiraf edelim. Onu tamam, rahmetle yad edelim. Allah rahmet eylesin. Merhum Elmalılı diyor ki, maksat doğacak çocuklar değildir. Ya da olmayabilir. Maksat bu adamların, yani bu kafirlerin ortaya koydukları eylemlerdir. Uh-huh. Yani velâ yelidû illâ faciran keffâra. Bu adamlar, sen bunları eğer böyle bırakırsan yudillû ibâdeke, kullarını saptıracaklar ve dolayısıyla la yelidû illâ faciran keffâra. Bu saptırma işini yapmış olmakla nesilleri de bozacaklar. Hayır, kendi saptırma işlemlerinin bizatihi o kendileri, işleri facir ve kafir olacak. Ha, onların anladım, velut oluşu, ha, onların üretkenliği milleti saptırma noktasındadır. Ha. Çocuklar üzerinden bir sıfat göndermesi yapılmıyor. Tamam. Yapılan işlemin kendisi facirlik ve kafirlik. Onlardan sadır olan eylem çocukları, eylem çocukları facir ve kafir olacaktır. Evet. Facir ve kafircesine hareket ve tavırlar ortaya koyacaklardır. Evet. Aynen öyle. Evet. Elmalılı merhum bu ayeti böyle anlıyor ve son derece güzel anlıyor. Güzel bir algı bu. Bence budur. Yani böyle bakmak zorundayız. Başka türlü bunun çıkar yolu yok. Hani biliyorsunuz bir özür dilerim. Çok özür diliyorum. Sözünü buyur, kestim. Birisi bir kitap yazar der ki benim çocuğumdur der. Hı hı. Şimdi mesela yani bu onun elinden sadır olmuş. Onun amelidir. Amelidir. Onun ameli çocuğu hükmündedir. Doğru. Burada da aynı mantıkla çocuğu kafirlerin bu vasıftaki el kafir vasfındaki insanların çocuğu hükmündeki amellerinin de facir ve kafir olacağı yönünde bir anlayış var. Bir düşünce biçimi var. Evet. Böyle izah edilecek ki diğer ayetlerle bu ayet arasında herhangi bir anlam zıtlığı yaşanmasın ve bir peygamber de neticede doğmamış çocukları bir anlamda facir ve kafir olmakla suçlamış olmasın. Hmm. Bu algıyı böyle evirmek ya da ayeti böyle anlamak durumundayız. Şunun için söylüyorum. Şimdi başta demiştim. Bu el kafirin kelimesinin başındaki elif lamı ısrarla ve inatla unutmayacağız. Tabii. Ez-zalimin kelimesinin başındaki eliflamı unutmayacağız. Mekeru mekren kübbara'daki o zamirlerin kime gittiğini unutmayacağız. Aynı şahıslardan söz ediyor. İnneke intederhum. Sen bu adamları geride bırakırsan evet. Yudillu ibadeke. İşte bu adamlar Kullarda. senin yol kullarını saptırıyorlar. Ve la yelidu illa faciran keffara. Böylece de zaten işi gücü facir ve kafirlik olan eylemler meydana getiriyorlar. Eyvallah. İşleri güçleri bu. Başka da bir şey değil Başka bir diye. şey değil. Ayeti yani bu 27. ayeti Hazreti Nuh'un ümmetiyle alakalı onların şenaat işlerini hedefe koyan algısını, isteğini böyle yorumlamak durumundayız. Evet. Hani çocuklarla ilişkilendirenler var tabi. Büyük çoğunluk böyle tabii nesillerle, kuşaklarla, çocuklarla ilişkilendirenler var. Onlar için de gelecek, doğacak çocuklar manasını kastetmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet. Mevcut oradaki çocuklar, yani o toplumda bu kafirlerin çocukları kastediliyor olabilir. Yani doğmuş çocuklar. Ama biliyorsunuz bir adamın çocuğu, neticede adam 70 yaşındaysa, çocuğu 40 yaşındaysa o gene ona çocuk diyor. Tabii. 50 yaşına geliyor gene çocuk diyor. Çocuk Yani diyor. anne babalara göre çocuklar hiç büyümezler, büyümüyor işte. Evet. Bunların çocukları yani bunların izinden giden çocuklar da facirlik ve kafirlik yapıyorlar. Dolayısıyla çocuklar üzerinden bir yorum getireceksek eğer bu doğacak olan çocukları manasında değil, değil. doğmuş olan o kafirlerin kafirlerin izinden giden çocuklarının kastedildiğini, en çok böyle bir kastın anlaşılabilir olduğunu söylemek durumundayız. Ama tercihimizin birinci verdiğimiz mana olduğunu belirtmeliyim. Çok teşekkür ediyorum. Bir noktalı virgülle es veriyoruz. Kısa bir moladan sonra huzurlarınızda inşallah olacağız.